เวรามาเนสิกขาปาทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรามาเนสิกขาปาทังสมาธิยามิกามิสุวิสาจาราเวรามาเนสิกขาปาทังสมาธิยามิโมสาวาทาเวรามาเนสิกขาปาทังสมาธิยามิสุรามิระยามัจฉาปมาทัฏนาเวรามาเนสิกขาปาทังสมาธิยามิ สาธุเอวังโหตุเอวังโหตุเอวังโหตุอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีรังวิโสทะเท สาธุครับก็ขอท่านจะหมอบลงนิดหนึ่งครับผมหมอบลงนิดหนึ่งครับ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิโทติยามปิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิตาติยามปิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิ สาธุ สาธุเอวังโหตุเอวังโหตุเอวังโหตุขอความเจริญงอกงามในอริยะยยธรรมความสดชื่นแจ่มใสความสงบเอื้อเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการเขาจะบังเกิดมีแด่พี่น้องชาวบ้านขามเปี้ยน้อยขามเปี้ยใหญ่พี่น้องชาวบ้านขาบ้านปากยามและท่านสาธุชนผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้ขอเชิญท่านหลายวางมือลงซะนั่งอยู่ในอิริยาบถที่ถนัดทะนีสะดวกสบายสร้างบรรยากาศนี้ให้เป็นบรรยากาศแห่งบุญแห่งกุศลบรรยากาศแห่งความสดชื่นแจ่มใสบรรยากาศแห่งคุณงามความดีบรรยากาศแห่งศีลแห่งธรรมเป็นบรรยากาศแห่งความปลอดโปร่งโล่งอกโล่งใจได้ยินว่าท่านทั้งหลายได้รอคอยมาตั้งแต่เช้าอาตมาต้องขอโทษท่านทั้งหลายด้วยเพราะอาตมานั้นยังเป็นคนป่วยอยู่และงานการมันก็มากอยู่ที่วัดลองปิดไมโครโฟนไว้ตัวหนึ่งอย่าให้มันดูกันมันหอนวันนี้เราได้มาพบกันเป็นกรณีพิเศษและเราคงจะต้องพูดต้องฟังกันในกรณีพิเศษพิเศษมันเป็นคำบาลีไม่ได้แปลว่าดีที่สุดนะมาจากภาษาบาลีดั้งเดิมจากชมพูทวีปว่าวิเศษะวิแปลว่าแปลกเศษะส่วนที่เหลือเมื่อภาษาบาลีจากชมพูทวีปจากประเทศอินเดียเดินทางมาสู่สุวรรณภูมิบ้านเราประเทศไทยประเทศลาวประเทศเขมรประเทศเหล่านี้ได้รับนับถือพุทธศาสนาแต่คำบาลีกับคำภาษาพวกเรามันไม่ค่อยจะถูกปากก็เลยแปลงจากตัววอเป็นตัวพอถ้าคำไหนเป็นตัวพอมันจะเป็นตัววอบ้านเราถ้าคำนั้นเป็นตัวที่โน่นจะเป็นตัวพอของบ้านเราวิเศษะจะกลายเป็นพิเศษดังกล่าวแล้ววิมันแปลว่าแปลกแปลกพวกเศษะส่วนที่เหลือส่วนที่มีเมื่อวิเศษะมากลายมาเป็นพิเศษก็ต้องแปลว่าแปลกกว่าที่เคยมีเคยเป็นบ่คือเก่าบ่คือมูถ้าพูดภาษาบ้านเราเพราะฉะนั้นวันนี้ เราจึงต้องฟังธรรมธรรมิกถาพิเศษคือไม่เหมือนเก่าไม่เหมือนที่เคยได้ยินได้ฟังมาบ้างและการกระทำของเรากิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมพิเศษปารภเหตุพิเศษพิเศษหลายๆอย่างหนึ่งปารภเหตุอาตมาได้ยินว่าแต่ยังไม่ชัดเจนไม่มีใครให้รายละเอียดมาถึงต่างก็นั่งอยู่เฉยๆต้องถามเอาได้ยินว่าจะมีเจ้าภาพถวายที่ดินเพื่อสร้างเป็นอารามก็รู้สึกชื่นชมยินดีอนุโมทนาในจิตในใจอย่างยิ่งและทานชนิดนี้ถือว่าเป็นทานพิเศษทานบ่คือมูเพราะอุ๋ยทานบ่คือพันเด้ทานที่ดินและก็ได้บุญแปลกประหลาดบุญพิเศษอีกด้วยได้จะเล่าให้ฟังทีหลังนี่พิเศษอันหนึ่งพิเศษอันที่สองคนพูดก็เป็นคนพิเศษคนบ่คือมูคนบ่จบคนบ่งามคนขี้ร้ายท้ายเป้เขาอุ้ยไม่อุ้ยคนทั้งหลายเขาเดินได้อาตมาเดินไม่เป็นต้องนั่งเก้าอี้เก้าอี้นี่มันพาไปภาษาฝรั่งเขาจะใช้คำว่าวินแชร์แต่ว่าเก้าอี้แล่นเก้าอี้พาแล่นเพราะเดินไม่เป็นเกิดโรคพิเศษอีกโรคไม่เหมือนเขาเส้นเลือดแตกในสมองข้างขวาก็เลยตายข้างซ้ายไปครึ่งหนึ่งเรียกว่ามันมัวแล้วนะภาพไปครึ่งหนึ่งทางข้างซ้ายเหลือข้างขวามันไม่พร้อมกันถ้ามันมัวแล้วนะภาพพร้อมกันก็คืออันพ่อแม่เนี่ยครูลิของนั่นแล้วเนาะก็ได้เผามันพอได้เผาเพิ่นยังอยู่พอดียากเพราะอุ้ยแม่อุ้ยพี่น้องทั้งหลายก็อยากจะฟังธรรมก็เลยไปมนเนี่ยครูพิเศษเนี่ยครูก็คือเพิ่นให้มาบอกให้ฟังมาแสดงทำให้ฟังพูดภาษาอะไรก็ไม่ถูกภาษาไทยก็ผิดภาษาอังกฤษก็พลาดภาษาลาวที่พูดอยู่ทุกวันภาษาย้อที่เว้าอยู่คู่มือก็พูดไม่ถูกอยู่ดีๆภาษาบาลีก็คลาดเคลื่อนท่านจะฟังด้วยความลำบากมันจึงเป็นกรณีพิเศษถ้าที่ไหนที่อื่นมานิมนต์อาตมาไม่ไปแต่ก่อนนั้นต้องไปทําหน้าที่ของพระถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านลึกลับบ้านเล็กเมืองน้อยบ้านใหญ่เมืองโตต่างประเทศต่างทวีปต้องนั่งเครื่องบินข้ามฟ้าข้ามมหาสมุทรไปแสดงธรรมไปเผยแผ่พุทธศาสนาแต่เดี๋ยวนี้ทําอย่างนั้นไม่ได้ไปเผยแผ่ไม่ได้มีแต่นอนแผ่พระควาจ้ะเพราะอุ๊ยไม่อุ๊ยนอนท่าตายไปแต่มื้อนี้เป็นยังจะมาบ่มาบ่ได้นอนบ่รับขึ้นฮอดพระอุ๊ยแม่อุ๊ยบ้านคําเปี้ยบ้านขาได้ยินเสียงว่าภาษาย้อบ้านเฮามันมีแฮงถึงคู่ไม่ชัดก็ต้องมาลำบากหน่อยเครื่องเสียงถ้าไม่ดีอันตรายต่อสมองมากต้องเอามาเต็มรถถ้าคิดว่าถ้าตัวนี้ใช้ไม่ได้จะได้ยกตัวนั้นลงมาบ่ให้จ้างแต่ว่าดอกอย่าต้องไกลเอามาเพื่อสุขภาพสาเหตุที่เส้นเลือดแตกในสมองมันเกิดมาจากเครื่องเสียงฝรั่งเขาจะกลัวที่สุดวิเขาจะบอกว่ามหันตภัยเครื่องเสียงถ้าเวลาเราจัดเครื่องเสียงในที่กลางแจ้งเวลาพูดเวลาจาถ้าฟังหูตัวเองฟังไม่แม่นครบทั้งสองข้างมันจะคานกันมันจะดึงกันความเครียดจะเกิดขึ้นแล้วเส้นเลือดจะแตกในสมองมันก็จริงของเขาอาตมาแสดงธรรมอยู่ที่อำเภออากาศอำนวยเส้นเลือดแตกในสมองในขณะที่นั่งแสดงธรรมอยู่บอกภาษาบ้านทำว่าตายคาธรรมะได้หามลงหามส่งโรงพยาบาลเลยหลังจากนั้นมันก็เลยตายไปครึ่งซีกใครนิมนต์ไปที่ไหนไม่ไปถ้าไปก็เป็นกรณีพิเศษคือบ่คือหมู่บ่คือเขาบ้านคำเตี้ยน้อยเป็นหนังจังมาวันนี้ผู้อื่นเขาไปมนได้ปะเนี่ยตั้งแต่ว่าคำเพี้ยนน้อยเจ้าไปยังไปเด้ครับว่าค่อยจะมาไปเนี่ยบอกมันบอกคือกันเนาะอันนี้ยังว่ามันพิเศษมันบอกคือมุกก็เลยต้องมาก็เลยต้องก็มาทำอยู่ในอาการอย่างนี้กิริยาอย่างนี้ท่านจะเห็นแปลกประหลาดเราเคยรับศีลก็รับศีลพิเศษวันนี้พิเศษนะไม่เหมือนที่เคยรับมาใช่ไหม แต่ก่อนนั้นเมื่อราษนาถึงแม่พระจะพาพูดตั้งแต่หน้ามองเป็นต้นไปมือนี้บอกว่าให้เว้าเองมันก็เลยพิเศษรับสิ่งก็รับสิ่งพิเศษบอกคือพันความสงสัยจะเกิดมีแก่เราว่าทำไมหนอท่านอาจารย์จึงไม่พาเราให้ศีลไม่พาเราพูดความจริงนั้นเราทุกคนพูดได้เราเป็นชาวพุทธพุทธศาสนาเข้ามาสู่เมืองไทยสู่สุวรรณภูมินี้ตั้งแต่พ.ศ. 235ปีนี้มัน 2,546 แล้วมันกี่ปีอาตมาจึงมั่นใจว่าพี่น้องต้องได้ทุกคนถ้าไม่ได้จึงจะบอกก็เลยให้ว่าให้ว่าเอาเองกับพัดได้อยู่เนาะได้อยู่โคกกับกินเป็นอยู่กับยังไงให้ป้อนมันก็โพดเอิกเนาะย่างเป็นอยู่กับสิให้อุ้มให้เกี่ยมันก็โพดเนาะแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาเสียเวลาถ้าพูดตามหลักแล้วมันใช้เวลาเกือบเป็นครึ่งชั่วโมงตอนนี้ไม่เสียเวลาเลยและอยากจะให้พี่น้องทั้งหลายได้รู้ว่าการสมาทานศีลอย่างนี้เป็นการสมาทานแบบชาวพุทธแท้ๆสมัยโบราณสมัยพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่มีพระชนมายุโยกพระองค์ยังไม่พาพูดอย่างนี้ท่านจะพาพูดอยู่สองกรณีหนึ่งคนใกล้จะตายลืมหน้าหลงหลังแล้วท่านจะไปเยี่ยมพระสงฆ์ในวัดจะไปเยี่ยมถ้าโยมในบ้านไม่สบายเจ็บป่วยขั้นโคม่าท่านจะเรียกว่าคีลนะสัตตุปกะคีลเนนะสัตตุปกะพระภิกษุจะต้องไปเยี่ยมเยือนยามคารวะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่เคยเข้าวัดเข้าวายามเจ็บไข้ไปป่วยให้ไปเยี่ยมเป็นยาคีลนะมันเป็นวิญญาณไปเตือนสติให้สตินี้เป็นยาเวลาคนเราจะตายถ้าตายจะมีสติตายอย่างสดชื่นมันจะไปสวรรค์ถ้าตายหลงลืมมันไปตกนรกก่อนจึงไปส่งบางทีคนก็เราลืมหน้าลืมหลังท่านจะไปให้ศีลว่าไปเตือนหน้าโมวันนี้ถ้าจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกับหมดทั้งครึ่งวันก็ไม่จบมันมีเรื่องหลายเรื่องราวหลายเรื่องในสมัยพุทธกาลบางคนใกล้จะตายตั้งแต่เป็นคนดีๆไม่เคยใส่บาตรเห็นผ้าแล้วเคืองตาพอแต่เห็นผ้าเหลืองแล้วเคืองตาไม่ชอบใจพระเขาถือศาสนาอื่นเขาไม่ได้ถือพุทธศาสนาพุทธศาสนาเกิดใหม่ในชมพูทวีปศาสนาพราหมณ์รุ่งเรืองมาก่อนในสมัยนั้นมีโยมคนหนึ่งสองผัวเมียบ้านอยู่ริมถนนเมืองสาวัตถีพระไปบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านทุกวันแกไม่อยากมองเลยเห็นผ้าเหลืองแกเคืองตาไม่สนใจจะมองแกบอกพวกหัวโลนไม่ทำอะไรหาขอกินไปทำคนอื่นก็โกรธก็เกลียดถ้าเห็นพระเขาถือว่าเขาซวยแค่เขาคุ้มเงินนี่ก็เป็นอยู่ที่เรากำลังคนเนาะถ้าไปหากินในท้องในท่าในป่าในเขาเห็นเนี่ยกูไม่ได้กินอย่างดอกกูมึงเนี่ยไม่ได้แสแตกอย่างดอกเลยเฮ้ยมันไปอย่างยุบไปจะไปจุดวัดอยู่เปล่ามาอย่างเห็นพระกลายเป็นเรื่องสวยแต่ชาวพุทธโบราณนั้นถ้าเขาเห็นพระเขาจะถือว่าโชคดีเขาเห็นพระเขาหมายถึงความโชคดีความปลอดภัยความเบาใจที่ใดที่ก็ตามในทุ่งในท่าในป่าในเขาที่มีสัตว์ร้ายชุกชุมที่มีปีศาจร้ายที่มีอมนุษย์มีผู้ผีปีศาจมียักษ์มีเปรตมีผีอยู่ในป่าเขาไปหาอยู่หากินเขาสะทกสะท้านเขากลัวแต่ถ้าเขาไปเห็นพระในป่าเขาจะดีใจมากเขาจะเห็นว่าบัดนี้ความปลอดภัยมาถึงแล้วโชคดีมาถึงเราเขาจะประนมมือพูดขึ้นทันทีเลยว่าลัคคีวัตเมอุทัปปาธิอัชชะที่คุณนางทัศนายะโลกัสสะโอ้โชคดีได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแล้วหนอวันนี้เราได้เห็นภิกษุผู้ยังใจที่ท่านเจริญที่หาดูได้ยากในป่าในเขาอย่างนี้เขาว่าโชคดีได้อุ๊ยกันเห็นพระอยู่ในดงในป่าเฮาคุ้มกันบ่ว่าบ่ได้สะแตกอย่างนั้นพอเนี่ยครูเลยเฮ้ยมาแล้วโบขี้แสดงมาแล้วไปหาป่ากันบ่ได้บ่มีกันนั่นคือคนมีสมาธิดีและมิจฉาทิฏฐิตาคนนี้แกป่วยแต่ก่อนแกไม่ค่อยชอบพระเห็นหน้าแพ้พระแกก็ไม่มองเห็นผ้าเหลืองแกเคืองตาแกเป็นคนชอบไปทำบาปเป็นประจำวันโกนไม่เคยละวันพระไม่เคยเว้นเห็นยายชีตาเห็นแกไม่ศรัทธาพ พอได้เหลือไปเห็นผ้าเหลืองแกจะเคืองตานึกแค้นเคืองในอุลาว่ามาทำไมพระผัดไปบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านทุกวันทุกวันพอดีวันนั้นแกไข้หนักไข้มากมากไข้หนักมากพระสารีบุตรท่านเก่งนะท่านเป็นพระอรหันต์ที่โด่งดังที่สุดยอดผู้มีปัญญาในพุทธศาสนายกเว้นพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วไม่มีผู้ใดเกินพระสารีบุตรท่านไปบิณฑบาตท่านเห็นว่าบ้านหลังนี้ป่วยหนักอยากจะไปลองไปเยี่ยมไปอนุเคราะห์แต่ถ้าจะขึ้นไปเยี่ยมกลัวจะผิดไข้แกจะไข้สู้ลงไปเพราะแกไม่ค่อยเขาไม่ค่อยชอบพระเกียดขี้หน้าพระอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปบิณฑบาตก็เลยไปยืนอยู่หน้าบ้านไม่ขึ้นไปเมียนั้นยังชั่วหน่อยแต่ผัวนี่เห็นพระเนี่ยแกด่ากระทบกระทั่งเวลาพระไปบิณฑบาตไปยืนอยู่หน้าบ้านบางทีแกก็ด่าไก่ด่าหมูด่าม้าอยู่ข้างหลังด่ากระทบกระเทือนไก่บ้าพวกนี้ไม่รู้จะไปคุยไปเขียนไปหาอยู่หากินเช้ามาก็ไปหายืนอยู่บ้านโน้นบ้านนี้เพราะว่าเปล่าด่าไก่พระดาวไปพระเลยพอจะไปเขียนหาอยู่หากินยังเมื่อเช้ายังเมื่อไรมาหายืนเธอเลยอยู่เฮือนั้นเฮือนี้ไก่ผีบ้าจนมันดีแต่ปิ้งไปด่าพระท่านก็รู้พอดีพระสารีบุตรก็ไปยืนอยู่หน้าบ้านเมื่อไปยืนอยู่หน้าบ้านแล้วภรรยาของแกเป็นคนไม่โหดร้ายเท่าไหร่ก็ลงมานั่งแล้วก็มาบอกขอนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าจงไปโปรข้างหน้าเธอบ้านนี้ไม่ได้มีอรหันต์ใส่บาตรให้ท่านดอกเขานิมนต์ให้ไปที่อื่นไม่ให้อยู่ไม่ให้ยืนแต่พระสารีบุตรท่านบอกว่าเจริญพรอุบาสิกาอาตมาได้อาหารเต็มบาทแล้วไปบิณฑบาตมาจากที่อื่นแต่อาตมาได้ยินว่าโยมผู้ชายที่บ้านของโยมป่วยไข้ใช่ไหมโยมผู้หญิงก็เลยบอกว่าพ่อบ้านกำลังไข้หนักอาตมาได้ยินอย่างนั้นก็เลยอยากจะมาเยี่ยมแต่ถ้าจะขึ้นไปเลยก็กลัวจะผิดสำแดงกลัวจะแสลงหูแสลงตาจริงๆอยากจะขออนุญาตจากโยมอาตมาจะขึ้นไปได้ไหมไปเยี่ยมแกสงสารแกเห็นหน้าแกอยู่ทุกวันไม่เห็นมา 4-5 วันถึงแกไม่ใส่บาตรก็ตามแต่ในใจว่าเคยเห็นหน้ากันแต่มันไม่เห็นมา 4-5 วันแกป่วยหนักภรรยาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นพอพระคุณเจ้ารอสักหน่อยนะต้องขึ้นไปแจ้งก่อนไปครอบกันคำว่าท่านเพิ่นจะหายให้พระขึ้นไปเพิ่นถือว่ามันเป็นอัปปีกาลกิณีอย่างไรเพิ่นถือทิศไข้เพิ่นโยมผู้หญิงก็เลยขึ้นไปก็เลยบอกว่านี่พ่อพระผู้เป็นเจ้ามายืนอยู่หน้าบ้านเราพระสารีบุตรท่านอยากจะขออนุญาตมาเยี่ยมท่านได้ยินข่าวว่าพ่อป่วยหนักเมียเรียกผัวว่าพ่อเป็นทอดคำที่ไพเราะมากสุภาพมากพาลูกพาหลานพูดชายคนนั้นแกคิดขึ้นมาได้เอคนทั้งบ้านทั้งเมืองไม่มีใครมาคิดถึงเรามาเยี่ยมเราแต่พระที่เราเกลียดที่สุดก็อยากจะมาเยี่ยมเราแสดงว่าพระดีกว่าคนอื่นไปคิดในใจเพราะอีตาคนนี้เป็นคนไม่ดีไปที่ไหนคนอื่นไม่ค่อยชอบอีตาสีหาเหยไปที่ไหนจะมีเรื่องรถอันนี้อาตมาทราบก็เองดอกคำพีไม่ได้บอกชื่อดอกอาตมาบอกว่าอีตาสีหาเหยไปทางใดมีเรื่องรถไปนะก็เลยไม่มีใครชอบหน้าแต่พระสารีบุตรจะไปเยี่ยมแกก็เลยไปคิดได้คนทั้งบ้านไม่มีใครอยากจะมาเยี่ยมเรายามป่วยข้าวไข้ยามคับขันจำเป็นอย่างนี้แต่พระที่เราเกลียดที่สุดท่านก็ยังอยากมาเยี่ยมก็เลยบอกเมียไปบอกท่านขึ้นมาได้ไปมันไม่สิตายเนาะสร้างสิตายเท้าเขือเสือสิตายสาวหาเราคนให้เท้าสิตายมันสาวหาบุญหาบาปได้อุ้ยขันเจ้ามีแต่บาปอยู่คิดเพราะแต่บาปไม่ต้องสิตายขันเจ้ามีบุญจะคิดเพราะบุญคือเพราะอุ้ยที่เราเอ็ดบุญถวายที่ดินให้เอ็ดวัดเอ็ดไว้อารามเนี่ยมันเวลาสิตายมันจะคิดเพราะได้ใจสิอุ่นใจโยมคิดไปข้างหน้าก็ยังมีหวังคิดไปข้างหลังย้อนหลังก็เบาใจคิดไปข้างหน้าโอ้ยขันเป็นชาติหน้ามีสวรรค์มีนรกมีสวรรค์มีตาคืออีตาเปล่าบุญที่เว้าอีหลีไปเฮาตายเนี่ยเฮาได้ทานที่ดินจนเอ็ดวัดเอ็ดวาอารามพวกเนี่ยเฮาสิบ่ได้ไปสวรรค์บ่เนี่ยเบาใจคิดไปข้างหน้ามีหวังว่าจะได้ขึ้นสวรรค์จะได้ไปเกิดในสิ่งที่ดีที่งามถ้าคิดย้อนหลังตั้งแต่บัดนี้ตายก็บ่ได้ทําชั่วศาลามกมาอุ๋ยเนาะบ่ได้ผิดบ้านผิดเมืองบ่ได้เป็นตาสีหายมันก็เลยเบาใจ ถ้าไปตายไปก็คือที่ได้ดีอยู่นี่คนทำดีมันจะเป็นอย่างนี้คนประหลาดจะบอกว่าสร้างที่ตายมันเท้าเสือมันล้มได้มันทำมันสร้างนุ่งสร้างเงินเสือที่ตายมันสร้างหาเราไปเพื่อจะพาคนเท้าที่ตายมันเท้าหาบุญหาบาปได้มันขึ้นไปเองมันได้ขันขึ้นหาบุญบ่มีเห็นแต่บาปก็ตั้งท่าตรงนรกไปดีโลดเตรียมตัวเลยตายคนนี้ก็เหมือนกันแกใกล้จะตายก็เลยบอกเมียข้าอย่างนั้นนิมนต์พระมาพระสารีบุตรขึ้นไปขึ้นไปท่านไปทำอย่างไรเอายาไปปัวมันไม่ปัวปัวกายได้ปัวใจได้เวเอามือไปคำคิงทำบวชโยมอุบาสกพอจะทนได้ไหมเวทนากล้ามากอาพาธกล้ามากพอทนได้ไหมตัวร้อนผมคงทนไม่ได้ดอกพระบุญเจ้าผมคงจะมีชีวิตจมไม่กี่วันผมคงจะตายไปไวนี้แหละโอ้ถ้าอย่างนั้นโยมมีที่พึ่งไหมในใจมีไหมยังคิดหาอะไรไปที่พึ่งไม่ได้แกบอกถ้าอย่างนั้นอาตมาจะให้ที่พึ่งนะตั้งใจนะจะให้ที่พึ่งเวลาหมดชีวิตในโลกนี้ร่างกายของโยมนี้อย่าเป็นห่วงเลยลูกเต้าเหล่าหลานบ้านเมืองเขาจะมาเก็บซากศพไปเผาไปฝังเขาไม่ทิ้งไว้ที่นี่ดอกแต่จิตใจวิญญาณของโยมนั้นไม่มีใครเก็บได้ไม่มีใครเอาไปไว้ได้มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นจะเอาเราจะต้องเก็บจิตใจเราให้ดีๆเพราะภาษาบ้านเราว่าข้าวคีนี่ผู้อื่นเขาสิเมียนแต่ใจเจ้าผู้ใดสิเมียนให้เจ้าก็เมียนบ่ดีเจ้าก็ต้องนรกคันยูนี้จะขึ้นสวรรค์มันสิว่าอย่างนี้แล้วก็เลยถ้าอย่างนั้นอาจจะมาจะให้ที่พึ่งอย่าว่าตามนะคนมาย่านตายไปเนาะผมลุกไม่ได้ผมนอนพนมมือได้ไหมไหวขอให้ยอมนอนสบายเถิดก็นอนนกมือได้แต่ว่าบ่เคยนกพระนอนว่านน้ำหลักเด้อนะโมตัสสะภะวะคือเฮารับที่นี่แหละบ่ทันได้สุดตายก่อนไปโหดสุรามีนี่บ่ทันจบตายพอดีตายกักพอดีตายแล้วเป็นไปแต่ละวิอันนี้คนสุดท้ายเป็นคนยังให้แช่งสิ่งในนี้อันนี้มีแต่คนดีๆจะไปได้ยังไงลูกโอ้ยก็ได้อยู่ลูกพอดีตายปั๊บคนเอาตายเนี่ยมันเป็นการสีได้อุ้ยเอาไปทางเคยตายแล้วอดเอาสีได้ตายลูกตั้งแต่เฮายังน้อยเงาเฮาดื้อผู้เฒ่านี่มักจะด่าลูกด่าเต้าบ่เด็กน้อยมันดื้อเด็กน้อยมันบ่จักตายด้วยนี่มันดื้อบ่จักตายด้วยพุ่นน่ะโตของผู้เฒ่าก็บ่จักตายคือกันเนาะพันเคยตายแล้วคุณทีนี้เวลาคนเฒ่าสิตายนั่นมันสิเป็นในนี้ครับอยู่ที่ใจเฮาเวลาเราตายร่างกายจะอยู่ที่นี่คนอื่นเขาจะไปเผาไปฝังแต่ใจมันบ่ได้เผาได้ไผน่ะไปเผาใจเฮาได้ใจนี้มันจะไปตามกระแสวิญญาณโสตังวิญญาณนี้เป็นกระแสณอัปอุปจโตอโภชินถังสังสารวัฏตังเมื่อวิญญาณนี้ยังไม่ขาดสิ้นโดยส่วนสองวิญญาณจะไปตามกระแสกระแสของวิญญาณมีอยู่สองกระแสปาปะโสตังวิญญาณังกระแสแห่งบาปกระแสวิญญาณคือกระแสบาปปุญญะโสตังวิญญาณังกระแสวิญญาณคือบุญมันมีสองกระแสถ้ามันไปเกาะติดอยู่กับกระแสบุญมันจะไปสวรรค์ไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นคนนี่ก็ดีเลยเบิดดีดีกว่าห้องเทวดาคนน่ะใครไปขึ้นไปใส่กระเพาะในกระแสบาปมันจะไปพุ่นเลี้ยวๆลงไปฝันนรกวันนี้เราสิตาเราย่านตาเราเว้าน้ำก้นเพิ่นเพราะว่านโมตัสสะภะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธเราก็ว่าน้ำว่าจบเพิ่งพาเราพุทธังสันนังคชามิเราก็ว่ามันสิตายได้เนาะมันบ่มีบำเพ็งเนาะไปจนฮอดตะติยัมปิสังขังสันนังคชามิคือเว้าเมื่อกี้แม่พอเจ้าให้ว่าศีลบัดนี่ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิเวลานี้เราก็ว่าตามว่าไปว่าไปฮอดสุราเมระยะบ่ทันได้จบไปตายกักเสร็จไปไสตายแล้วเราคือนอนหลับไง ฮาสิเห็นอยู่ดอกอดเอาบ่ดนไปได้ดอกเฮาก็สิได้เป็นคือกันใจเย็นบ่อยากเห็นมันก็สิได้เห็นเนาะเขาสิเอาเฮาไปทิ่มเอากายเฮานี่ไปทิ่มไปทิ่มใส่ไปทิ่มไว้ในป่าไปเผาไปฝังป่านั้นเพิ่นเอิ้นว่าป่าสาเพิ่นว่าได้นี่พะยิ่งที่ว่าป่าสาป่าอย่าไปซะสาไปซะเด้อเจ้าจะไปไปซะคนไปตรงก้นเบิดดีมึงเพิ่นจะไปนี่บ่ถ้าไปตรงก้นหมู่เนาะไปบ้านป้าก็ได้ผมสิไปผู้เดียวได้พุ่นหรอกอันนี้คือป่าช้าพอแกตายปั๊บเมื่อนอนหลับรู้สึกตัวขึ้นอีกทีหนึ่งนู่นเห็นตัวเองมีแสนมีแสนตามลำตัวสัพพทิสาปภาเสติแสงสว่างออกจากร่างกายทุกส่วนเท่าทุกทิศเอ๊ะเขาเป็นอย่างนอนเนี่ยบ่ฮู้จักได้เนี่ยหูเมื่อได้หูเมื่อขึ้นตอนตานี่คือนอนหลับตอนนี้รู้สึกตัวขึ้นเหมือนนอนหลับแล้วตื่นขึ้นเฮ้เราเป็นอะไรมีแต่แสงในร่างกายมองเห็นวิมานเห็นที่อยู่ที่อาศัยอาลาอาลามีแต่เพชรจินดามันดีมันสะดวกสบายไปหมดแต่ไม่รู้จักว่าเราคือใครตอนนี้รู้สึกตัวขึ้นขึ้นคือนอนหลับแล้วตื่นมันขึ้นสวรรค์แล้วพอขี้คือมาปั๊บก็เลยย้อนหลังถึงว่าโอ้ตอนเขาตายเขาคือนอนหลับวันนี้เขาตื่นแต่นี่เขาเป็นหนังไงเห็นหมู่นางฟ้ามาล้อมหน้าล้อมหลังบัดนี้ท่านตายจากความเป็นมนุษย์แล้วถ้าเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชก็เลยคือแต่โอ้แม่นี่ลิเว้บัดนี้เราได้เป็นเทพบุตรมีเทพธิดาไม่ยิ่งน่ะไม่ยิ่งเป็นเทพธิดาภาษาบาลีจะว่าเทวทีตาแต่ตัววอจะต้องเป็นตัวพอจึงเป็นเทพธิดาธิดามาจากบาลีว่าทีตาแปลว่าลูกสาวเทวทีตาเป็นว่าลูกสาวเทวดาก็คือผู้หญิงเป็นเทวดาผู้ชายว่าเทวปุตโตถ้าเขาเรียกว่าเทพบุตรก็คือลูกชายเทวดาเนาะไว้ห้องบริเวณมันยิ่งเล่าเลยว่าพวกเทพธิดาทั้งหลายเขามาล้อมหน้าล้อมหลังเขาบอกว่าท่านจงตื่นเถิดบัดนี้ท่านขึ้นสู่สวรรค์แล้วพวกเราเป็นนางเทพอุปสรรอคอยท่านอยู่เป็นบาทบริจาคของท่านเป็นเมียหลวงเป็นน้อยเป็นร้อยเมียน้อยเป็นพันคนได้ปะเนี่ยบ่ได้ทุกข์ยากคือเก่าได้เมียพวกเก่าบ่จักที่เราอยู่คนละบ่แล้วก็เลยคิดว่าโอ้รับสินบ่ทันได้จบก็ได้มาขึ้นฮอดซันนี้เนาะกูนี่เนาะเสียดายเด้ถ้าแต่เป็นคนดีๆกูบ่เคยหวยซานสินถ้าไปได้จบนี่กูคือจะได้คือตูกูเสียดายเด้อยากตายไปเกิดใหม่เด้อเอาหลายๆก็ออกอันนี้เทวดาแต่ว่าแท้เฮาเนี่ยก็ต้องบอกก็ได้ว่ามันได้อยู่เนาะก็เลยมื้อนี้เลยให้สินโดยอัตโนมัติว่าสิได้อยู่บ่สอบเอาคะแนนพี่น้องบ้านขําเปี้ยน้อยสิได้บ่คันบ่ได้สิบ่นั่งท่าฟังอยู่ถ้าบ่ได้สิบอกได้กันอยู่ครบเดี๋ยวประเดี๋ยวพาเว้าอีหยังเนาะกินเป็นอยู่สิให้ง่ําป้อนมันอุ๊กเด้อเด้ออันนี้เป็นว่าเราเข้าใจนะเรื่องให้สินนะสมาทานังมาจากสมาธิญาณนี่ที่เราพูดนะมาจากคําว่าสมะอาธิยะสมะแปลว่าสม่ําเสมออาธิยะจะถือเอาอย่างสม่ําเสมอข้อนี้ที่เราว่าเวลาเราขอพระก็ไม่ได้ให้ศีลดอกพระประเทศใดก็บ่ให้ศีลเฮาได้ดอกเพิ่นสิให้แต่สิกขาบทเห็นบ่เวลาเฮาขอเมื่อกี้คําว่าปัญจศีลานิยาจามิอันยาจามีแปลว่าขอแน่ค่อยขอศีลเจ้าแน่ยาจามีนั่นแปลว่าขอแน่ขอน้ำแน่เวลาพระให้บอกว่าให้ศีลบัดนี้ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิคือบ่มีศีลบัดนี้คือบอกว่าปานาติปาตาเวรมณีสีละปัฏฐานสมาธิยามิคือบอกว่าเพราะว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิให้สิกขาบทแต่บ่ได้ให้ศีลสิกขาบทแปลว่าบทฝึกหัดเอาไปฝึกเอาเด้อ5ข้อให้เอาไปฝึกเอาคันฝึกได้แล้วมันมีศีลรอดบ่ต้องไปขอของบ่ได้ดอกโคก็บ่ได้ต้องไปฝึกเอาเพิ่นบอกเพิ่นบ่ได้แปลกันเลยบ่ฮู้จักเพิ่นก็บ่แปลเฮาก็บ่แปลปานตาบอกจุนตาบอกจักตาบอกสิพาไปเถิดกันเข้าไปเอาดอกก็เลยให้ว่าเอาเองคนไข้คือสิเว้าหลายแท้เลยบ่เวลาก็เด้อบอกว่าอะไรดอกเหมือนถ้าก็บ่ายโมงเนาะ อาตมารู้สึกดีใจที่ยังมีชีวิตได้มาพบพี่พบน้องคิดว่าจะตายตั้งแต่วันนั้นแล้ว6ปีผ่านมายังเดินไม่ได้เมื่อเส้นเลือดแตกในสมองเข้าไปโรงพยาบาลหามลงจากธรรมะไปโรงพยาบาลเป็นตะหัวดีใจคิดว่าเราต้องตายในความรู้สึกมันมีอยู่2อันอันหนึ่งหลงดีใจดีใจในแบบดีใจว่าเสียได้สวิงแห่งเกิดเป็นพระมาจะไม่มันทุกเป็นหน้าเฮาไงบ่คือพระอื่นบ่ได้อยู่ซื่อๆจักเทื่อถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านลึกลับบ้านเล็กเมืองน้อยบ้านใหญ่เมืองโตประเทศไทยประเทศอื่นข้ามฟ้าข้ามทะเลข้ามมหาสมุทรไปแสดงธรรมยามนอนบ่ได้นอนยามกินบ่ได้กินมันทุกข์คิดว่าเฮานี่เป็นพระที่ทำงานนักบาดนี้เด้อมันจะได้ตายสมิงมีแห่งคักๆคิดว่าสิต้องตายมีความรู้สึกอันหนึ่งอันที่สองคึกเสียดายหินหินจ้ะโอ้ยเกิดมาว่าได้ได้ยนต์ทำงานบูชาพระพุทธเจ้าสืบศาสนารักษาพระธรรมวินัยเพิ่นบ่ทันได้ยนต์พระสิตายจากพี่น้องบ่ได้กุ้มบ่คุ้มกับบุญคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพิ่นหลายเฮาสักว่าเอ๊ะได้พอแอ๊ะแหะนี่พระสิตายจากเลิกเสียดายเอ๊ะเอาจะได้น้องไปหาหมอเมืองอุดร6ทุ่ม10นาทีเขาบ่ลึกแล้วมันดึกแล้วเนาะมีแต่หมอเวรหมอเวรเขาว่าโอ้ยหมอใหญ่ก็ไปนอนแล้วหมอรักษาโรคเส้นเลือดแตกในสมองเขาก็นอนกลางคืนไปตามให้ได้ไหมยองก็ถามหมอหมอเวรให้ไปตามให้ได้ไหมฉุกเฉินนะมันฉุกเฉินมากมันป่วยมากเขาบอกว่าตามไม่ได้หรอกลุงมรรคทายกถามผมจะจ้างให้ไปตามหมอมาให้ได้ไหม